Cavalier to tytuł jednego z 11 nagrań opublikowanych na trzeciej płycie Prince'a Thomasa. Przywołuje muzykę tego skandynawskiego producenta, który, jak być może Państwo wiedzą, regularnie współpracuje z takimi postaciami skandynawskiej sceny, jak na przykład Todd Terje czy Hans-Peter Lindström. Mamy zatem kolejną ważną postać kształtującą skandynawską elektronikę. Thank you. Tak brzmi muzyka norweskiego producenta Prince'a Thomasa. I przyznam Państwu, że kiedy tylko słyszę efekt przewijanej taśmy, którą jak widać biegle posługuje się Thomas, to zawsze na myśl przychodzi mi to nagranie. Jest to pewna mała, krótka perełka wieńcząca płytę Revolver zespołu The Beatles. Uwaga, będziemy troszkę pączkować się w tych skojarzeniach. Piękna mała forma umieszczona na końcu płyty Revolver Beatlesów z 1966 roku. Tomorrow Never Knows, tym wyjątkowo psychodelicznym nagraniem, inspirowali się wspomniani już dziś chemiczni bracia. Let Forever Be i utwór The Chemical Brothers, zainspirowany kompozycją The Beatles. Wracamy jeszcze na moment do trójki. Tak bowiem Prince Thomas zatytułował swoją najmłodszą płytę. Thank you. czas ma przenoszenie. I nowość na antenie programu trzeciego. Za nami świeżutkie nagranie wrocławskiego duetu Wenter. Zespół tworzą Tomasz Bednarczyk, producent poruszający się w świecie łagodnych, przestrzennych dźwięków ambientowych i Tomasz Mreńca, skrzypek, kompozytor muzyki klasycznej i eksperymentalnej oraz współtwórca międzynarodowej grupy The Frozen Waltz. Teraz panowie eksperymentują w projekcie Venter. Wenter. Zwracam Państwa uwagę na twórczość tego wrocławskiego duetu. A nasze spotkanie, a nasze dzisiejsze spotkanie kończymy archiwalnymi, ale jakże fantastycznymi dźwiękami, które stworzył, no właśnie, Giorgio Moroder, Donna Summer i Patrick Coley. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Dobranoc. I'm gonna go to the top. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy słuchają teraz radia, wierzą w słowa tej piosenki, chyba najsłynniejszej melodii z trzeciej do dosłej płyty Björk, albumu Homogenic. Piosenki z tej płyty będą nam dzisiaj do godziny 6 towarzyszyć. Wszystko jest pełne miłości, przynajmniej w świecie Atelier. Zapraszam na dzisiejszą audycję, na noc pełną pięknej muzyki. Anna Gacek. When you say you fall apart.